지하에 게미리피리 레저테라 군니 아지하에 게미리피리 레저테라 군니 가사리 सुरता घर पुगे कसरी दिन काटुआ बा सुरता घर पुगे कर जुनु देवता के थाना भेटी लै चाहिए मालिक कर जुनु देवता के थाना भेटी लै चाहिए सबका घर को खाना तैलाई निको खाए सबका घर निको खाना तैलाई निको खाए अपनो खेला गारी सुकेरी है राये तेरी अपनो खेला गारी फूलपाती चढ़ाए तेरी इष्ट कुल देवा फूलपाती चढ़ाए तेरी इष्ट कुल देवा बाल बच्चा के खबर गरे इज बाबा के सेवा बाल बच्चा के खबर गरे इज बाबा के सेवा प्याउले फूल गाइराके मुरौसीले काके फूला শেউলি ফুল গাই রাখি, সাথে সঙ্গে গাও সমঝে মন ভয় বয়ে রাগে, সাথে সঙ্গে গাও সমঝে মন ভয় বয়ে রাগে।